Volvo-dealer. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy. Nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Valispair Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. 538 Nieuws. 5 uur. Een buschauffeur is in Rotterdam mishandeld. Dat gebeurde toen hij in de buurt van het Kleinpolderplein ruzie kreeg met een passagier die net was ingestapt. De chauffeur werd meerdere keren geslagen, waarna de passagier er vandoor ging. Op de socials zijn er filmpjes van te zien. Verschrikkelijk, zegt burgemeester Schouten. Amerika en Iran zijn begonnen aan vredesbesprekingen. Dat gebeurt in Islamabad in Pakistan. Inzet is een staakt het vuren. Eerder deze week werd al een tijdelijke wapenstilstand afgesproken nadat president Trump had gedreigd een hele beschaving weg te vagen. Iran heeft al een harde eis op tafel gelegd. Libanon moet onderdeel zijn van het staakt het vuren. Amerika is begonnen met het schoonvegen van de straat van Hormuz, schrijft president Trump op zijn eigen kanaal. Iran zou daar zeemijnen hebben neergelegd toen de VS en Israël begonnen met hun aanvallen. Trump noemt de schoonmaakklus een gunst aan de hele wereld en voegt er ook nog aan toe dat Iran de verliezer is van de oorlog. En een lach en een traan in het Gelderse Lochem. Daar is de officiële opening van een nieuwe brug over het Twentekanaal gevierd met live muziek. Maar er is ook stilgestaan bij 2 overleden bouwvakkers. Die kwamen 2 jaar geleden bij de bouw om het leven toen een brugdeel naar beneden viel. Op steeds meer plekken vallen er buien. Vooral in het oosten kan het ook onweren. In het westen wordt het later vanavond weer droog. Morgen aardig wat zon en een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Alright, je bent dichtbij de finale van de 538 op 50. Nu eerst kort verkeer. 21 files zijn er nog op dit moment in Nederland op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Vianen, 34 minuten vertraging. A10 Koenplein Watergraafsmeer voor Zeeburg, 24. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Papendrecht, een file van 29 minuten. En de meest doorgegeven snelheidscontrole kom je tegen op de A15... Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet. Hectometerpaal is 48,3 en voor het volledige overzicht. Check je de app van Flitsmeister. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand. Hey, welkom bij het klapstuk van de lijst. Zometeen zit je vooraan bij de onthulling van de top 3. En die top 3 die klonk vorige week nog zo. Alex Warren, Fever Dream. Lock the room the second that you walked in. Something like a fever dream. 2. En daar Zoo van Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. And I just might. Oh, I just might. Zo, dat was hem dus. dus de top 3 van vorig weekend. Alex Warren, Shakira en de nummer 1 van Nederland, Bruno Mars. Maar inmiddels zijn de chocolade paashazen opgefroten. De paaseieren bedorven. Dus nu ook gekleurd aan de binnenkant. Dan weet je, de tijd is verder. En dus kan de top 3 van dit weekend totaal anders zijn. Zometeen, vlak voordat jouw zaterdagavond begint, de grote ontknoping. Met onderweg naar die nummer 1 het hitnieuws. Harry Styles komt er ook aan. En eerst van 13 naar 14. Won't Fall valt dus. Dit is Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. Lighting, 'cause time will show.

top 50. This is good news. No, it's not. Kanye West verboden in Engeland. This is Mark Amber. Hey, wij zijn Ronde. Hey, this is Cyril. Yo, it's Teddy Swift. Yo, it's Martin Garrix. Hey, this is 538. Hit nieuws in 1 minuut. Ja, Kanye West doet al jaren vreemde dingen, zoals muziek maken waarin hij Adolf Hitler eert. Maar nu mag hij zelfs officieel het Verenigd Koninkrijk niet meer in. Ye zou eigenlijk de grote ster zijn op het bekende Wireless Festival in Londen. Maar de Britse regering houdt dat nu tegen met een speciale wet. Kanye heeft volgens de minister haat verspreid tegen Joodse mensen. En hij is daarom niet goed voor het algemeen belang van Engeland. Zelfs de Britse premier bemoeit zich ermee. Hij vindt dat haat en antisemitisme geen plek hebben in het Verenigd Koninkrijk. Ye wil het nog goed maken. Hij wilde in gesprek met de Joodse gemeenschap. Maar het mocht allemaal niet helpen. De grens blijft voor hem dicht. En omdat Kanye Engeland niet in mag, is het hele Wireless Festival nu maar gecanceld. Ja, net als Kanye zelf eigenlijk. Well, the good news is 538. Het nieuws in 1 minuut. Dit is Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come. a zoo. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. De hitlijst met de meeste supersterren. De hitlijst met de meeste supersterren. De 538 Top 50. Hey. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Op nummer 3 en daarnet Alex Warren. Ja, een nieuw hoogtepunt voor zijn Fever Dream. Deze hit stond niet eerder zo hoog. Hij gaat deze week van 3 naar 2. En dus ben je bij de grote nummer 1 van de 379ste 538 op 50. Het is zaterdag 11 april, vlak voor 6 uur. En die nummer 1 is voor een man die gisteren zijn eigen straat kreeg in Las Vegas. Ja, hij treedt daarop als onderdeel van zijn tournee. En als dank wordt een hele straat naar hem vernoemd. Ik heb zelf ook ooit een straat gehad in Vegas toen ik pokerde in een casino. Ik legde zo'n hele straat neer. En binnenkort kun je dus naartoe de Bruno Mars Drive in Las Vegas. En in de 538 op 50 heeft hij ook al de mooiste plek. Wat een mazzelaar, want hij staat al 12 weken aan de top met I Just Might. Dit is Bruno Mars. Hey guys, this is Bruno Mars. De 538 Top 50. 1. Just might. Oh,